Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Antalya'nın bir kasabasında bir konferanstan sonra genç ama pırpır kaynayan bir genç arkadaş diyeyim yanıma yanaştı. Hocam dedi, yarım dakika bir şey sorabilir miyim? Tamam dedim, buyur. Ben dedi haftaya imamlığa başlıyorum, bana ne nasihat edersin dedi. Böyle kenara çekildim. Yavrum dedim, sana bir şey soracağım. Annenden beddua aldın mı hiç dedim. Yok dedi. Babandan dedim. Yok dedi. Niye imam oluyorsun dedim. O kadar kötü mü dedi. Yavrum sorduğuma cevap ver dedim. Sorayım mı dedi, annem beddua etti mi diye, bir sorayım mı telefonla dedi. Dedim yok oğlum, kalsın, o kadar da önemli değil. Sonra kardeşime dedim ki, ben uçağa yetişeceğim, sen gel İstanbul'a, ben seni misafir edeyim, orada sana cevap vereyim dedim. Hakikaten geldi. Bir gün misafir ettim. Ona niye böyle ağır bir benzetme yaptığımı izah ettim. O gerekçemi mülahasa babından, yani bir karşılıklı özetleşme olsun diye size de arz edeyim. Kardeşim, insana babasından, dayısından bir bakkal dükkanı kalır. İşletebilirse bakkalcı olur, işletemezse nalbura döner. Tarla kalır, işletemezsen yarılığa verirsin. İşletirsen satar, para kazanırsın. Peygamberden imamlık kalırsa ne yapacaksın? İşletemesen ne edeceksin? Bunu böyle izah ettim ama 3-4 saat. Bir ara çocuk, ben abdeste gidebilir miyim dedi. Gidebilirsin dedim. Sonra da lan dedim, istifa eder giderse ne yapacağım, anası babası tam devletin kapısında çocuğumuz imamlık bulmuştu. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Herhalde bir zaman sonra gelir beni bulur. Ben merak ediyorum. İşletemediğimiz imamlığı neye çevireceğiz? Bakkalı ve tarlayı yarılığa verdim. Bizim Karadeniz deyimidir yarılık. Sizlerde var mı bilmiyorum. Yarılığa verirsin. Yani bahçenin mahsulü yarısı senin, yarısı da kim işletiyorsa. Şeyde de var, fıkıhta da vardır bu yani. Müzara, musakat, bir şeyler yaparsın. Bu sebeple kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim sözümü dinlemiyorlar, ben beceremiyorum deyip bırakamadı. Onun mihrabı da bırakılabilir bir yer değildir. İmamlığı böyle görüp Allahu Ekber diye namaza durmak var. Memurluk görüp Allahu Ekber deyip namaza durmak var. Öbürünün namaz kıldırması caiz değil, namazlar iade edilsin diye haşa demiyorum. Bu çok cüretkârâne bir şey olur. Özverili bir imam çocuğu olarak, 40 yıldan fazla namaz kıldırmış bir imamın çocuğu olarak, ona yer yer cüret edip mihraba geçmiş bir çılgın olarak konuşuyorum. İşletemeyince ne yapılır imamlık, merak ediyorum. Nasreddin Hoca'ya demişler hani, ya bu eski güneşleri, ayları ne yapıyorlar? Her gün değişiyor bunlar. O da bakmış, aptalca bir soru. Ulan ayın eskisi mi olur? Güneşini kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar demiş. İmamlığı yapamayınca ne oluyor merak ediyorum. Namaz mı bırakılıyor, imamlık mı? Bırakılır mı imamlık? Bu bir tefekkür meselesi şüphesiz kardeşlerim. Çok rica ediyorum, istirham ediyorum. Sizleri bu makama layık görüp görmemek zaviyesinden konuşmadığımı lütfen kabul ediniz. O bakımdan değil. Kendi iç duygularımla cedelleşerek, münakaşa ederek girdiğim bir konu bu. 5 kişinin önüne geçmekle 5 mahallenin bir camisi var, orada imam olmak arasında fark yok, namaz namazdır. Ama resmen laik bir devletten destek alarak Resulullah'a vekalet aleyhissalatü vesselam, Firavun'un sarayında asi olmak değil de nedir? Tefekkür, irdeleme değil, tefekkür edelim diyorum. Tekirdağ'da bir imam efendiyle muhabbetimiz oldu. Namaza camiye girmiştim. Ne var ne yok dedim. Çiftçiler namaza gelmiyorlar ziraat zamanı herhalde. Yok ya, kimsenin geldiği yok zaten dedi. Yani ben çiftçinin yoğun olduğu zaman onun için camiye gelmiyorlar gibi demek istedim. Yok ya, zaten gelmiyorlar dedi. Kaç kişi geliyor dedim. 7-8 kişi oluyor. Cuma'da 20 kişi oluyor dedi. Bu köy kaç hane dedim. 300 dedi. Sonra böyle zihnini karıştırmak istediğimi zannetti. Dedi ki, hoca efendi dedi, yemin edebilirim dedi, bu köyde bir kere beni namazı gelmemiş görmemişlerdir. İzin günümde bile namaz kıldırıyorum dedi. Kime kıldırıyorsun dedim. Kim geldiyse mihrapta beni bulmuştur dedi. Kimse yoksa sarığımı takıp gene kılıyorum dedi. O zaman kimi kıldırıyorsun dedim. Kim kılarsa kılsın, melekler kılıyordur herhalde dedi. Baktım bir altyapısı da var. Meleklerin camide olacağı ile ilgili filan. Sence dedim, bu hesap kıyamet günü önüne getirildiğinde camisine gelenlere namaz kıldırdı mı denir? Sadece camisine gelenlere kıldırdı mı denir dedim. Bu ne biçim soru dedi. Şöyle soru dedim. Camiye gelenleri namazla buluşturdun. Gelmeyenleri kim buluşturacak? Gelmeyenleri kim camiye getirecek? Ben mi getireceğim dedi. Ben mi getireceğim dedim. İstanbul'da oturuyorum. Seni devlet, camideki 7 Müslümanın imamı mı buraya tayin etti? Yoksa sulu bilmem ne köy Tekirdağ'da imamı diye mi tayin etti? Sen müftülükte ne diye anılıyorsun? Filan köyün müftüsü diye, imamı diye anılıyorsun değil mi? Evet dedi. Filan köyün müftüsüsün, filan köyde sadece namaz kılanlarla ilgileniyorsun. Öbürlerinin imamı kim dedim, papazlar mı? Arkadaşlar, baktı, siz Erbakancı mısınız dedi. Bu nereden çıktı dedi. Böyle tipik soruları o sorardı dedi. Bu ona rahmete vesile olur zannediyorum dedim. Demek ki imamları bile uyandırıyormuş adam. Senin anlayışına göre. Bunu bana Erbakan öğretti diyelim. Ama bu hesabı Allah soracak sana dedim. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ayeti. Bu köyde bakkalla ilgili mi? Sen hayy ala salah niye diyorsun? Ey namazcılar, vaktiniz geldi diye bir beyit oku. Herkesi namaza çağırıyorsun. Durdu. İstifa et mi diyorsun dedi. Yok dedim. Ben bir şey demiyorum. Ama bak, rahatsız oldun dedim. Demek ki rahatsız edici bir şey var. Sağ olsun gene çay ikram etti, muhabbet ettik. Ben ona ilave nasihatler ettim. Fakat bu soruyu her yerde sormak istiyorum ben. İmam efendi camiye gelenlerin imamı mıdır, mıntıkasının imamı mıdır? Cenaze olunca mıntıkanın imamı. Mevlüt olunca da mıntıkanın imamı. Düğünlerde, mesela camiye gelmeyenlerin nikahını kıymam diyen imama rastlamadım ben. Demek ki imamlık bir bölge sorumluluğu getiriyor. Caminin içine kapatılmış Müslümanlık denen şey o imama yansıyor. Sadece camiye gelenleri namazlarından mesulü olduğu adamlar olarak görüyor. Aziz kardeşlerim, dedim böyle bir irdeleme, savcı soruşturması gibi bir niyetim yok, haşa, hakkım değil. Muhabbet etmek için buradayım. Ama zannediyorum bunlar hararetle düşünülmesi gereken şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı bırakınca kimi bırakmış oluyorsun? Ve kimlerden sorumluyuz? Ve Allah'ın mucizelerinden biri, zamanında ezanı yasaklamış bir devlet tıkır tıkır maaş veriyor, çoluk çocuğuna ömür boyu garanti getiriyor. Müslümanlara şeriatın en büyük umdesi namazı kıldır diye. Allah'ın azametine bak ya. Ben çok iyi hatırlıyorum, Of'un köyünde bir kot mısıra namaz kıldırıyordu imamlar. Kot değil mi hocam? Hangi lügattan bulup şimdi tarif etsek? Bunlarda Rizeli yok herhalde. Bu bölgenin insanı daha çok bilir. Kot kaç kilo bilen var mı? 10 kilo. Yani aile başı bir kot, bir teneke mısır veriliyor. Bir de haftada bir karalahana çorbası veriliyor. O da bütün çocukları okutuyor, cenazeleri yıkıyor, devirlerini yapıyor, mezara deviriyor, namazları kıldırıyor, kavgalara hakemlik yapıyor, köprü yapılacaksa gidip orada çalışıyor. Köylünün önünde hiçbir şeyi tenkit edemiyor. Kız kaçıranların da nikahını kıyıyor, kız isteyenlerin nikahını da kıyıyor, çünkü bir kot mısır o da vermiştir. Kız kaçırınca mecbur gidiyorsun nikahını kıymaya. Bu hallerden ümmeti Muhammed'in peygamberinin vekili olduğunu aleyhissalatü vesselam itiraf eden devletin himayesinde bir imamsın. O hallere gelinmiş. Sunullah ellezî etkana külle şey. Bu Allah'ın kudreti. Başka hiçbir şey değil. Ama o gün o yaş, mesela şu anda benim köyümde yaşı 60'ın üzerinde olanların tamamına namazı, abdesti, tahareti nerede öğrendin sorusuna, o bir hoca var idi, Çaykara'dan gelmiş idi, ondan diyor. Adı yok, şanı yok. Ama evin kızı, erkeği, herkesi Kur'an'la buluşturmuş. Abdestle buluşturmuş. Partisine, grubuna bakmadan herkesi namazla, camiyle buluşturmuş. Becerebilmiş. Şimdi biz Rabbimizin huzuruna çıktığımızda ne mazeret çıkarabiliriz? Ne diyebiliriz? Bunu nefsim olarak da ciddi muhasebe ettiğim bir konu görüyorum. Sizler gibi bu makama Allah tarafından tansip edilmiş kardeşlerim, abilerimle görüştüğümde de ilk bunu mütalaa ediyoruz. Ve kardeşlerim, üçüncü bir nokta, ondan sonra sözü sizlere bırakmak istiyorum. Bana göre imam olup olmamakla ilgili beni tercihte zorlayan en önemli şey, ki babam ısrarla bulunduğu yerde camide kadro almamı emretti. Direndim, olmadı. Sonunda çabuk dilekçe yazıyorsun dedi. Yazdım. 1992 yılında. Rabbim kalbimi gördü. Herhalde melekler de bana dua ettiler o zaman. Yazdığım dilekçeye Diyanet hataen yüksekokul mezunu olduğunuz için sizi imtihana alamıyoruz diye cevap yazdı. Yani İmam Hatip mezunlarını alabiliyor muyuz? Benim İmam Hatip diplomam var. Hem de yüksekokula benzer bir diplomam da var. İkisini de gönderdiğim halde, o olmadıysa bunu al dedim ama Allah duamı kabul etti diye zannediyorum. O yazıyı Günü geçtikten sonra babama gösterdim. Böyle bir, hem buna itiraz edelim dediler. İmtihanlar geçti dedim. Ve böylece kurtuldum imam olmaktan. Lakin alimallah, Nurul İzah'ı ezber biliyordum 10 yaşından beri zaten. Arapça metniyle ezber biliyordum. Dolayısıyla yani ilmihal bölümünden sıkıntım yoktu. Fakat bir şeyden korktum, hala korkuyorum. İnsanlar sevseler de sevmeseler de ahiret kılavuzu diye imamı örnek alıyorlar. İmamın eşini örnek alıyorlar. İmam çocuğunu ne kadar yetiştirirse bu iş bu kadar olur diye düşünüyorlar. İmamın çocuğunu caminin bahçesinde topa vururken görüyor. 3 yaşında çocuk. Haram mı lan? Bu haramsa herkese haram zaten. Kendi çocuğunu futbol kulübüne yazdırıyor. İmamınkini topa vururken gördü diye. İmamın hanımı kazara 1 santim ayakkabısından yukarı giyiyorsa bir karış kendisininkini hakkı görüyor. Hiçbir şeyde imama uymaz. Nefsine geldiğim imamı örnek alır. Sen 7000 hadis okusan orada senetleriyle beraber yok sayıyor onu. Kazara esnediğini görmesin senin, yatıyor uyuyor bu sefer. Böyle bir avami uygulama var. Bundan korktum ben. Babamdan dolayı. Babam imamdı. Nefes alışlarını izliyordu insanlar. Yani ben kötü bir yolda olmak istiyorum da o engellenir diye değil. O kudrette görmedim kendimi. Mihraba geçmeyeyim diye düşündüm. Hayır mı yaptım, şer mi yaptım? Allah'tan akıbetime hayır istiyorum ama pişman değilim yaptığıma. Şimdi imam kardeşlerim, murakıpların önünde kabahat olacak bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Sağdaki soldaki murakıplara imam dikkat etmezse kim dikkat edecek? Yani murakıp kelimesi sadece müftülüğün denetçisinin adı mı? An yeminin ve an yesar nerede ya? 3. noktam da bu kardeşlerim. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh diyor ya, avama helal olan şey bize olmayabilir diyor. Biz ümmetin önünde duruyoruz çünkü diyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün evine gelmiş arkadaşlar. İbretlik olaylardan biri, bakın demiş ailesine, çocuklarına. Bugün kurallar koydum, şu şu şu meseleleri yasakladım demiş. Bu yasağı delene de şöyle bir ceza verdim. Allah'a kasem ediyorum, sizden biri bunu yaparsa 2 kat uygularım cezayı. Siz çünkü benim ailemsiniz, insanlar size bakarak kendilerine hüccet görürler bunu demiş. Radıyallahu anh, yerler gökler kadar olsun ona. Ne büyük ittihaz. İnsanlar size bakıp kendilerine hüccet kabul ederler bunu. Ben de sizi 2 kat cezalandırırım. Ömer'in ailesi de bunu yaptı. Dedirtmeyeceğim size. Demek oluyor. İmamlığın bu boyutu da var kardeşler. Ve ciddi bir endişe konusu bu. Ben size nasihata ehil görmüyorum kendimi. Ama mümin kardeş olarak bu hususlarda izin verdiniz. Beraber istişare ettik. İnşallah Rabbim hayra vesile eder. Sizlere tesir etmiş olurum. Ben de inşallah müteessir olmuş olurum Rabbimin lütfu keremiyle. Teşekkür ediyorum.